Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 369 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Co dalej z Funduszem Kościelnym, to temat, o którym dyskutowali politycy na antenie Trójki. Już ponad 1000 ofiar trzęsienia ziemi w Mianmie, dawnej Birmie. Tej nocy śpimy krócej, znowu zmieniamy czas, bo unijne kraje nie są w stanie uzgodnić, czy chcą na stałe mieć czas zimowy czy letni. Co dalej z Funduszem Kościelnym dyskutowali politycy w śniadaniu w Trójce. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w poniedziałek skierowała wniosek o wpis do wykazu prac rządu projektu likwidacji funduszu. Wcześniej sprawą zmian w Funduszu Kościelnym miał zajmować się specjalny zespół, którego pracami kieruje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ale w ciągu roku zebrał się tylko dwa razy i dlatego powstał projekt, który trafi do rządu, mówił w śniadaniu w Trójce Sebastian Gajewski z Lewic. My mamy głębokie przekonanie, że Fundusz Kościelny, jeżeli miał pełnić jakąkolwiek rolę taką odszkodowawczą dla Kościoła za zabrane mienie w PRL-u, to on tę rolę już spełnił, a dzisiaj duchowni powinni być traktowani tak samo jak wszyscy. Składki za duchownych powinny płacić kościoły i związki wyznaniowe oraz oni sami. To jest zły pomysł związany wyłącznie z kampanią wyborczą, mówiła Anna Gębicka z PiSu. To jest po prostu próba lewicy, żeby się wyróżnić w kampanii wyborczej. Widzą, że słabo im idzie, no to stwierdzili, że się odwołają do swojego tradycyjnego elektoratu, czyli antyklerykalnego. W tym roku do Funduszu Kościelnego z budżetu państwa trafi 275 milionów złotych. To pieniądze, które w większości przeznaczone są na składki emerytalne dla księży. Dania oburzona słowami wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który podczas wizyty na Grenlandii zarzucił rządowi w Kopenhadze zaniedbywanie wyspy. Szef duńskiej dyplomacji stwierdził, że tak nie mówi się do bliskich sojuszników, a on nadal uważa Danię i Stany Zjednoczone za kraje blisko ze sobą współpracujące. J.D. Vance podczas wizyty w amerykańskiej bazie Pitafik mówił, że Dania nie poświęcała wystarczająco dużo zasobów, aby utrzymać bazę żołnierzy USA i Grenlandczyków. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło Mianmę. Nie żyje ponad 1000 osób, niemal 2,5 tysiąca jest rannych. Wojna domowa, która trwa w dawnej Birmie, znacznie utrudnia akcję ratowniczą. Relacja Tomasza Sajewicza. Zniszczenia infrastruktury w Mianmie są na tyle poważne, że rządząca krajem junta zwróciła się z apelem do społeczności międzynarodowej o pomoc humanitarną. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu miasta Mandalay, gdzie mieszka około 1,5 miliona osób. Budynki zawaliły się także w stolicy kraju Naypyidaw. Tam uszkodzony został m.in. jeden z głównych szpitali miasta. W Mandalay, które najprawdopodobniej najbardziej ucierpiało w wyniku trzęsienia, akcję poszukiwawczo-ratowniczą prowadzą głównie sami mieszkańcy. Brakuje specjalistycznego sprzętu. Do Mianmy dotarła już pierwsza grupa ratowników z Chin. Pomoc humanitarną zadeklarowały m.in. Korea Południowa, Indie i Chiny. Mianma po przejęciu władzy przez wojskową juntę objęta jest sankcjami państw zachodnich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. A więcej na ten temat przed 13 na antenie Trójki. Z kolei w Bangkoku, w którym wczoraj także zatrzęsła się ziemia, sytuacja powoli wraca do normy. Wciąż trwa walka z czasem na miejscu zawalonego 30-piętrowego wieżowca, który był w trakcie budowy. Pod gruzami jest ponad 40 robotników. Włoski rząd zaostrzył zasady przyznawania obywatelstwa osobom włoskiego pochodzenia. Teraz otrzymają je tylko ci, którzy posiadają włoskiego rodzica, dziadka lub babcię. Przedstawiając powody tej decyzji, szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wskazał, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba Włochów za granicą wzrosła o 40%. Większość z nich otrzymała włoskie obywatelstwo dzięki włoskim praprzodkom, którzy opuścili Italię ponad 100, a nawet 150 lat temu. Na ogół nie mają żadnych związków z Włochami i nie mówią po włosku. Chodziło im wyłącznie o włoski paszport, dzięki któremu mogą bez przeszkód prowadzić interesy i mieszkać w dowolnym kraju Unii Europejskiej, bezwizowo podróżować do Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z włoskiej służby zdrowia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś w nocy śpimy godzinę krócej w związku ze zmianą czasu na letni. O godzinie 2 przestawiamy zegarki na 3. Ekonomista banku PKO Sebastian Roy przypomina, że czas letni zaczęto stosować w celu zmniejszenia zużycia prądu.

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach dokładnie 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Dania jest jednym z najszczęśliwszych państw na świecie. Dziś poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak oni to robią. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i zapraszam na kolejne wydanie audycji, w której zaglądamy do innych krajów. Pojawią się dziś także tematy związane z duńskim społeczeństwem oraz jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Europy. Utopijnej Kristianii, wolnego miasta, w którym w ostatnim czasie zaszło wiele zmian. Usłyszą Państwo dziś także muzyków związanych z Danią. Będzie to zespół Efterklang, z którym przygotowaliśmy specjalną niespodziankę na 63. urodziny Trójki. A po godzinie 12 również rozmowa z Kubą Więckiem, ogromnie utalentowanym muzykiem, który w Kopenhadze spędził część swojego studenckiego życia. Realizatorką tej audycji jest Elżbieta Malinowska. Towarzyszymy Państwu do godziny 13, a zaczynamy od duńskiej, w pełni kobiecej formacji Sheet & Shalu, założonej na początku lat 70. w portowym mieście Aarhus. Zgodnie z tytułem, to będzie piosenka o tym, co piękne i urocze. Jeg gik ind til byen for at kigge efter dig. Pludselig stod du der i mængden og smilede til mig. Ja, alle folk kan se det straks. Du er så smuk og dejlig. Dine øjne skinner, du må hellere. Pas på, at ilden i mig ikke bliver tændt. Vi kunne begge to meget let blive forbrændt. Men det er ikke let, for du er så smuk og dejlig. Dine øjne skinner, tag og kig den. Lidt vemodigt, når du spørger. światowym raporcie szczęścia opublikowanym przez ONZ zaledwie kilka dni temu pierwsze miejsce zajęła Finlandia. Zaskoczeniem nie jest także druga lokata, która przypadła Danii. Podium zamyka Islandia. Tak samo te wyniki wyglądały w ubiegłym roku. Dodam, że w rankingu najszczęśliwszych państw na świecie Polska zajmuje 26 miejsce i tutaj akurat znacząco awansowaliśmy względem ubiegłego roku. Ale już od lat to właśnie kraje skandynawskie są w zasadzie w tym rankingu niepokonane. I o tym, jak to się dzieje, że duńskie społeczeństwo jest jednym z najszczęśliwszych na świecie, porozmawiam dziś z Sylwią Izabelą Schab, filolożką duńską, tłumaczką, profesorką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także autorką książki zatytułowanej Dania. Tu mieszka spokój. W pani książce kilkukrotnie pojawia się taka duńska umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, ale też zwyczajnie nieposiadanie zbyt wielu oczekiwań. Czy duński przepis na szczęście rzeczywiście jest tak prosty? No na pewno nie, ale jest to pewnie jedna z takich okoliczności, które sprawiają, że Duńczycy nie tak często znowu są rozczarowani na co dzień. Wiemy, że też Duńczycy są bardzo dumni z tego, jak udało im się ten kraj zorganizować, jak funkcjonuje ich społeczeństwo, co też pani podkreśla w książce, często oparte o debatę publiczną. Jeździ pani do Danii od lat 90., spotyka się pani z Duńczykami, obserwuje pani też, jak ta sytuacja w Danii się zmienia. Czego najbardziej można im teraz pozazdrościć? Ja myślę, że teraz i od bardzo dawna można im pozazdrościć czegoś, co bywa określane jako takie największe duńskie bogactwo naturalne, choć w sumie naturalne nie jest, bo jest wypracowane społecznie, czyli zaufania społecznego, wysokiego, najwyższego na świecie w ogóle zaufania społecznego. I myślę, że tutaj właściwie bardziej niż w tych elementach, które wymieniałyśmy przed chwilą, tkwi ta tajemnica szczęścia Duńczyków. A w każdym razie jest to jeden z bardzo silnych takich filarów, na których to poczucie szczęścia jest budowane. Zaufanie społeczne, to znaczy zaufanie do osób, których nawet nie znamy, innych współtworzących społeczeństwo, ale także, co dosyć szokujące w kontekście pewnie naszym, znanym nam z własnego podwórka, zaufanie do instytucji państwowych, takich na przykład jak sądy, służba zdrowia czy policja. Mhm. Co jeszcze dodałybyśmy do tej recepty na szczęście? Myślę, że jedną z podstawowych spraw jest w ogóle zdefiniowanie, czym jest szczęście, czy też w ogóle zastanowienie się nad tym, czy można takie zjawisko dobrze opisać albo nawet włożyć właśnie w ramy jakiegoś takiego rankingu, który w Międzynarodowym Dniu Szczęścia ogłaszany jest już od 2012 roku. Ten raport jest oparty o pewne kryteria, mniej lub bardziej wymierne. I jeśli spojrzymy na te kryteria, takie jak na przykład PKB per capita, czy wsparcie społeczne, czy też oczekiwana długość życia w zdrowiu, wolność wyboru, hojność. Jeśli o nie chodzi, to Duńczycy wcale aż takimi mistrzami świata nie są i też to nie są te elementy na przykład związane z dobrobytem aż tak decydujące. Dużo bardziej decydujące są te elementy związane z tym, jak zorganizowane jest społeczeństwo, ze stabilnością państwa, z przewidywalnością, ze stabilnością instytucji państwowych, no ale też z takim przeorganizowaniem oddolnym, to znaczy na bazie, ale też współtworząc to wspomniane wcześniej zaufanie społeczne, ono się tworzy również na bazie po prostu silnych i podtrzymywanych więzi społecznych, ale także dzięki pielęgnowaniu poczucia wspólnoty i wspólnotowości jako idei, która jest zdecydowanie pozytywnie konotowana w Danii. Te wszystkie czynniki zapewniają Duńczykom drugą lokatę tuż za Finami, ale nie jest oczywiście tak, że wszystko działa bez zarzutu, również w społeczeństwie duńskim. Nie jest też tak, że nad raz wypracowanymi rozwiązaniami można przestać się zastanawiać i już nie trzeba ich zmieniać, nie trzeba ich udoskonalać. Zastanawiam się, co burzy ten pierwszy zachwyt właśnie nad duńskim porządkiem społecznym, nad organizacją duńskiego państwa. Dlaczego też ten poziom szczęścia mierzony przez duński instytut The Happiness Research Institute wcale nie rośnie z biegiem lat. Tak, w ostatnim czasie rzeczywiście jest zauważalna jakaś tendencja zniżkowa. Ona pewnie też jest związana z tym, co po prostu dzieje się na świecie, bo to rzecz jasna na nas wpływa. Ten raport uwzględnia też takie czynniki afektywne, czyli te pozytywne i negatywne afekty, a więc to, co się dzieje wokół nas, też oczywiście wpływa na to deklarowane poczucie szczęścia. Pewne rzeczy się w Danii nie zmieniają, to znaczy te wspomniane przeze mnie wcześniej stabilne instytucje państwowe. W Danii mamy bardzo wiele takich struktur długiego trwania, po prostu instytucji państwowych czy społecznych, które mają historię ponad stuletnią i trwają nieprzerwanie. I to jest dosyć niesamowite, patrząc z naszej perspektywy. Ale także na przykład taki element też mierzony przez ten raport, jak poziom korupcji, od lat jest w Danii najniższy albo jeden z najniższych na świecie. Więc pewne rzeczy się nie zmieniają, natomiast na pewno zmieniają się te okoliczności zewnętrzne. No i też zmienia się nieco w stronę negatywną właśnie to zaufanie społeczne. Ono nieco spada, nie dramatycznie, ale nieco spada. Kiedy rozmawiamy o takich hasłach jak szczęście czy spokój z tytułu pani książki, kiedy myślimy o nich w kontekście Danii, to na pewno wielu z nas przychodzi do głowy słowo hygge, którego pewnie nie wymawiam poprawnie. Kilka lat temu w Polsce mieliśmy modę na wszystko co hygge. Coś, co w zasadzie trudno ubrać w słowa, co trudno wytłumaczyć, ale co na pewno może się kojarzyć właśnie ze spokojem, z bezpieczeństwem, z celebrowaniem małych rzeczy. Niestety u nas często to hygge było redukowane do reklamowania kocyków czy zapachowych świeczek. Skarpet również, które miały czynić dom przytulnym i dobrym miejscem na wzór tego symbolicznego duńskiego domu. W czym pani zdaniem tkwi istota tego słowa, czy może tej idei bardziej? No, ja myślę, że ta forma, w jakiej ono się pojawiło w naszej przestrzeni kulturowej, jest bardzo związana z takimi działaniami marketingowymi po prostu. To hygge zostało sprzedane jako jakiś taki rodzaj duńskiego przepisu na szczęście, duńskiej recepty na szczęście, duńskiej filozofii życia. No to też trochę było na fali takiego zastanawiania się właściwie, jak wytłumaczyć to duńskie szczęście, które dopowiedzmy to również od momentu, kiedy ten międzynarodowy raport szczęścia się ukazuje, czy światowy raport szczęścia się ukazuje, Duńczycy nigdy nie spadli z podium. W pierwszych latach byli w ogóle na pierwszym miejscu i oni sami byli wielce zaskoczeni takim wynikiem, więc w takim poszukiwaniu istoty tego duńskiego szczęścia zauważono i ja myślę, że tutaj też zgrabnie marketingowo, brandingowo wykorzystano to hygge, które no, ma swoją trudną duńską nazwę, może taką nie najprostszą do przełożenia na inne języki i też dlatego to słowo weszło jako takie zapożyczenie bezpośrednio do kilku europejskich języków, ale treścią właściwie nie odbiega od tego, co i my znamy z naszego własnego podwórka, czyli od wytworzenia takiej przestrzeni dobrostanu, najogólniej rzecz biorąc, bo to może być taki też dobrostan w pojedynkę, czy w jakimś troszkę szerszym gronie, w miłej atmosferze i przy takich czynnościach, które nam sprawiają radość i wiążą się z relaksem. Myślę, że to łączenie hygge, czy wskazywanie, że hygge miałoby być receptą duńską na szczęście, to przesada jednak. I tutaj oczywiście to nie jest bez znaczenia, że Duńczycy potrafią odpoczywać, że potrafią się, tak jak pani wspomniała, cieszyć tym, co nieznaczne, co niewielkie, ale myślę, że tutaj ciężar tego wyjaśnienia, dlaczego Duńczycy są tacy szczęśliwi, trzeba by jednak przesunąć na wspomniane wcześniej zaufanie społeczne i tę umiejętność wspólnotowego trybu działania, współpracowania i wytwarzania w wyniku jego i podtrzymywania więzi społecznych. Niezależnie od tego, czy nazwać to dobrostanem, czy hygge właśnie, ta umiejętność cieszenia się z tego, co niewyszukane, nieekstremalne, umiejętność odpoczynku przyda się nam wszystkim. O duńskich drogach do szczęścia mówiła dziś w Trójce Sylwia Izabela Schab. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A teraz zespół, w którym gra chyba najsłynniejszy duński perkusista, Lars Ulrich. No to o uśmiech przyprawimy teraz przynajmniej wszystkich fanów Metalliki. We'll be right back. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już prawie 11:30. Na czarno-białej fotografii z początku lat 70. kilku brodatych mężczyzn taranuje ogrodzenie terenu dawnych koszar wojskowych położonych w centralnej części Kopenhagi. Już za chwilę narodzi się tam Christiania, Mekka ówczesnych hipisów, wolne miasto, utopijna kraina zapraszająca wykluczone jednostki i jeden z największych eksperymentów społecznych, który nieprzerwanie toczy się od ponad 5 dekad w sercu europejskiej stolicy. Christiania często przedstawiana jest jako miejsce wyjęte spod wszelkiego prawa, narkotykowe Eldorado i imprezowa dzielnica dziwaków. Gdyby jednak spojrzeć uważniej, bez trudu dostrzeżemy jej pomysłowe domy, piękne ogródki, przestrzenie wspólne, inspirujące do działania. O charakterze tego niezwykłego miejsca opowiedział mi Rizenga Mangezi, rzecznik społeczności Christiani. Christiania is run by its inhabitants. Christianie urządzą jej mieszkańcy. Do 2011 roku ta dzielnica formalnie była nielegalnym skłotem, ale w 2011 osiągnęliśmy porozumienie z rządem. Kupiliśmy od państwa ten teren, założyliśmy fundację, która jest jego właścicielem. Organem decydującym jest tutaj zgromadzenie ogólne. W Christianii mieszka około 700 dorosłych ludzi i pewnie każdy z nich ma swój własny powód, swoją własną definicję tego, dlaczego wybrał Christianię jako miejsce do życia. Na pewno mamy tu wszyscy bardzo antyautorytarne nastawienie do społeczeństwa. Jedną z podstawowych wartości Christianii jest to, by być wolnym i żyć wolnością tak długo, jak pozostajemy współodpowiedzialni za swoją społeczność. To, co nas tutaj łączy, to też podejście do demokracji. Wszystkie decyzje wypracowujemy drogą konsensusu, co oznacza, że nigdy nie głosujemy, ale zawsze staramy się wypracować rozwiązania w debacie. I nawet jeśli zdecydowana większość zmierza w stronę rozwiązania, które nie podoba się jakiejś mniejszości, przynajmniej ta mniejszość może zostać usłyszana i ma pewien wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane. Dobrym przykładem jest tu zakończenie możliwości handlu marihuaną, za czym opowiadała się zdecydowana większość mieszkańców, ale byli też ludzie przeciwni temu rozwiązaniu. Przez lata bardzo dużo o tym dyskutowaliśmy. Byli przeciwnicy tego pomysłu, ale argumenty za wprowadzeniem zakazu okazały się istotnie przeważające. Spośród ponad 7 zielonych hektarów, jakie zajmuje Christiania, zazwyczaj mówiło się o 100 metrach, na których rozciągała się Pusher Street, ulica, która stała się areną walk gangów narkotykowych. Być może to czas nowego spojrzenia na dzielnicę, w której w ubiegłym roku ostatecznie rozkopano i zmodernizowano niechlubny zaułek. To put it in a short sentence, Christiania and the area around Pusher Street have become much more peaceful. So that's sort of the first conclusion. W dużym skrócie Christiania i okolica Pusher Street stały się dużo spokojniejsze, ale dalej jest wiele do zrobienia. Myślę, że odnieśliśmy sukces na dwóch polach. Przede wszystkim udało się wyeliminować wielkoskalową przestępczość zorganizowaną. Po drugie, wprowadziliśmy nowe przedsięwzięcia do tej centralnie położonej części Christianii. To było możliwe dzięki mieszkańcom wolnego miasta. W przeszłości podejmowane były już takie próby. Również władze Kopenhagi próbowały rozwiązać ten problem, zamykając Pusher Street. O ile pamiętam, w 2022 roku zrobiono to ponad 200 razy, a rynek handlu narkotykami ciągle tam wracał. Społeczność Christiani nie była w stanie zapanować nad zorganizowaną przestępczością i związaną z nią przemocą. W 2023 roku podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu sprzedaży na Pusher Street, również substancji wcześniej dopuszczanych przez naszą społeczność. Postanowiliśmy połączyć siły z władzami miasta i ta współpraca przyniosła pozytywne efekty. W Christianii założonej na początku lat 70. mieszkają już kolejne pokolenia. Wychowany w wolnym mieście wokalista grupy Lucas Graham w 2015 roku w utworze Mama Said wspominał swoje szczęśliwe dzieciństwo. Mama said that it was okay. Mama said that it was fine. many of the values that Christiania traditionally has stood for, which is having a high degree of diversity, wiele wartości, za którymi tradycyjnie opowiadała się społeczność Christiani, czyli różnorodność, tolerancja wobec wszystkich ludzi, ludzi ubogich, społeczności LGBTQ+, ale także troska o środowisko. Wszystkie te sprawy pół roku temu stały się bardzo popularne na świecie. Można się więc zastanawiać, jakie jest znaczenie takiego miejsca jak Christiania, bo to są wartości, o które od zawsze walczyliśmy. Patrząc również na politykę światową, na obecny rząd amerykański, widzimy, jak ważne są sprawy, o których mówimy od dawna. Christiania narodziła się po kryzysie naftowym. Ważne było dla nas wtedy, by zająć się sprawami środowiska. Chcieliśmy stworzyć też miejsce dla ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. Jednym z postulatów była również legalizacja marihuany. Dzisiaj wszystkie te tematy wracają, więc można stwierdzić, że byliśmy pionierami. Niestety nadal musimy walczyć o te wartości. Kiedy próbuję zweryfikować, czy pierwotne założenia wolnego miasta, te sprzed 50 lat, wciąż są w mocy, Rizenga uśmiecha się, by za chwilę spoważnieć. Myślę, że ten eksperyment się sprawdził, ponieważ wszystkie próby zamknięcia czy zlikwidowania Christiani zakończyły się fiaskiem. Podobnie było z próbami sprywatyzowania wolnego miasta. Zaoferowano nam nawet możliwość indywidualnego wykupu tych terenów. To obszar położony w samym centrum Kopenhagi. Piękne krajobrazy, bardzo wartościowe pod kątem rynku nieruchomości. Gdybyśmy na to wtedy przystali, myślę, że poszczególni ludzie, poszczególni mieszkańcy bardzo by się wzbogacili. Moglibyśmy odsprzedać te domy z dużym zyskiem, ale w 2011 roku zdecydowaliśmy się wykupić Christiania od państwa w taki sposób, by nikt nie mógł zarobić na ponownej sprzedaży poszczególnych jej części. W tym sensie uważam, że ten społeczny eksperyment naprawdę się udał. To także nasz obowiązek, by ciągle go podtrzymywać. Black Light, White Light. To projekt założony przez muzyka o duńsko-szwedzkich korzeniach. Obiecałam niespodziankę związaną z urodzinami Trójki i słowa właśnie dotrzymuję. Już jutro o godzinie 19 na naszej antenie usłyszą Państwo koncert duńskiego zespołu Efterklang. Tak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mówił Kasper Clausen. Pretty normal here in Poland to have like kind of bands and artists playing live in the radio, or at least on the radio, but it's really rare that this is happening in other places. To chyba normalne w Polsce, że artyści grają koncerty w radiu, dla radia, ale w wielu miejscach to rzadkość. W Danii to się w ogóle nie zdarza. Możecie być dumni z tego, że zapraszacie muzyków do tej przestrzeni i że to pojawia się potem w radiu, bo radio jest trochę jak snucie marzeń. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy są tutaj dzisiaj i dzięki którym ten koncert był możliwy. Transmisja tego występu już jutro w Trójce, a przed nami studyjna wersja utworu To a New Day. Suddenly hard to breathe, memories coming together. We follow them coming in, suddenly everything glows. Like dreams in the night, it's now or forever. We are born to the earth, giving birth to a new day. Memories, let them be. Suddenly, silence attacks us. A power rick broken in, shoulder length, turning the wheel. Like dreams in the night, it's now or forever. Duńskim pogłos to Efterklang. Taką nazwę 25 lat temu przyjął jeden z zespołów założonych w Kopenhadze. Publiczność festiwalu Millennium Dogs Against Gravity miała okazję obejrzeć w ubiegłym roku film dokumentujący ich niecodzienny koncert w Macedonii Północnej. Muzycy niejednokrotnie występowali też w naszym kraju, a już jutro, w urodzinowym tygodniu, na antenie Trójki będzie można usłyszeć ich występ, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 21 marca. Przed trójkowym koncertem z Rasmusem Stolbergiem i Matsem Brauerem rozmawiała Michalina Bieńko. Dobrze gra się dla polskiej publiczności. Są słuchacze, którzy śledzą nasze działania od dawna, którzy jeżdżą na różne nasze koncerty, ale przybywa także nowych odbiorców. Na tych wydarzeniach zawsze jest dobra energia, odpowiednie proporcje wyluzowania i skupienia. Zgadzam się i czuję pewną wdzięczność i docenienie tego, co robimy. I w ogóle docenienie sztuki. Lubię tutaj być. Przez lata muzycy stworzyli wokół swojej twórczości prawdziwą społeczność, zbudowaną w oparciu o ciepło, zaufanie i otwartość, z których słyną Duńczycy. I think it's this gradual thing for us because in the beginning all we cared about was. To chyba wydarzyło się stopniowo. Na samym początku bardzo zależało nam na tym, by stworzyć coś niezwykłego, nietuzinkowego, co będzie oparte głównie na muzyce i niczym innym. Sami określaliśmy się wtedy jako kolektyw. Kasper, gdy śpiewał, stawał w głębi sceny najbardziej, jak to tylko możliwe. Kiedy graliśmy pierwszy koncert, na scenie było chyba 12 artystów. Bardziej chodziło o to, żebyśmy byli tam ze sobą, niż grali koncert dla publiczności. I think the community back then was us. Yes. It was our little circle. Yeah. And as the years have gone by, this circle has gone become much bigger because now we are. W tamtym czasie ta społeczność to po prostu byliśmy my. To było nasze własne kółeczko. W miarę upływu lat ten krąg się powiększał, ponieważ staramy się angażować i być z ludźmi, z którymi się spotykamy, grając dla nich. Nasza ocena tego podejścia się zmienia. Ale dla mnie osobiście to jest bardzo istotny powód, dla którego nadal to robię. To uczucie przynależności do grupy i bycia razem, choćby przez te 2 godziny koncertu. Ono jest możliwe, bo stworzyliśmy podstawy dla tej społeczności. Uważam to za ogromnie wartościowe i cieszę się, że jestem tego częścią. W studiu Trójki artyści wspólnie z Michaliną Bieńko zastanawiali się nad rolą mediów publicznych. Występ w radiowym koncercie okazał się dla nich nietypowym doświadczeniem. I think generally speaking, for me the public service radios are like a still a great place. Mówiąc ogólnie, z mojej perspektywy, media publiczne są nadal miejscem dla prawdziwego dziennikarstwa i nadal starają się zainteresować odbiorców nowymi tematami, zainspirować ich i przybliżyć im świat, którego nie znają. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie coraz częściej chodzi o to, aby dostać się do mainstreamu, aby być popularnym. Media publiczne w Danii zmagają się z tym, że z jednej strony muszą realizować swoją misję, muszą inspirować ludzi, rzucać światło na to, co ukryte, edukować, ale z drugiej strony tkwią w pułapce słuchalności i to ona najsilniej wpływa na decyzje programowe, jakie są podejmowane. Jest mi niezmiernie miło móc dzisiaj tutaj być i grać koncert w Trójce, ponieważ my nie jesteśmy mainstreamowym zespołem. Podejmujecie to ryzyko, prezentujecie niszową grupę, nieznaną dla większości odbiorców. Dla mnie to jest właśnie spełnianie tej publicznej misji mediów. Zrobię wszystko, żeby stanąć dziś na wysokości zadania. To the responsibility. Yeah. Yeah, I think it's a great question about using the public radio as almost like a library. Rola mediów publicznych to dobre pytanie. Można pomyśleć o radiu niemal jak o bibliotece, o miejscu edukacji, dzięki któremu pokazujesz ludziom, jak różnorodna potrafi być muzyka. Ona nie trafi na szczyty list przebojów, ale to też jest coś, z czego można być dumnym. Bo nie chodzi o to, by konkurować ze stacjami komercyjnymi. Media publiczne, przynajmniej w Danii, powinny wrócić do tego, co być może wydawało się niektórym oldschoolowe, trochę z innej epoki. Ale te programy były naprawdę wspaniałe. Like 270s kind of. But a lot of those programs were cool, so yeah, and I feel like the w Danii radio publiczne to było kiedyś miejsce, w którym odkrywało się muzykę, która potem stawała się dla słuchacza ważna. Tego już dzisiaj nie ma. Ludzie szukają jej w innych miejscach niż radio. To wielka szkoda. Na szczęście my zapraszamy na koncert zespołu Efterklang już w niedzielę o godzinie 19. Na antenie Trójki będzie można poczuć, jaka jest muzyka z ich ostatniego albumu, Things We Have In Common. Dla mnie ten tytuł tak naprawdę jest o tym, że znacznie więcej nas łączy niż nas dzieli. To też coś, o czym przypominam sobie grając koncerty w różnych miejscach. Wszyscy chcemy bezpieczeństwa, pokoju i miłości. Tego pragnie każdy z nas. Tylko ciągle też to psujemy. Mnóstwo rzeczy robimy podobnie. Co nas łączy? Ten czas, który spędzamy razem. Teraz. Jesteśmy tutaj wszyscy razem. Musimy sobie radzić z tym byciem tu i teraz. Europejska trasa koncertowa zespołu Efterklang trwa właśnie w najlepsze. Spain and Portugal? Yeah. Dalej ruszamy do Hiszpanii, Portugalii, potem odwiedzimy kraje bałkańskie i część Europy Wschodniej. Zagramy też koncerty z zespołem Beirut. Zach Cannon, czyli Beirut, zaprosił nas do zagrania na swoich czterech występach w Brukseli i w Londynie w maju. No a później przyjdzie czas letnich festiwali. Latem wrócimy do Polski. To jeszcze nie zostało ogłoszone, ale jest pewien festiwal, na którym tutaj zagramy. To zdradzimy Państwu jeszcze jedną rzecz. Podczas wywiadu artyści zachęceni przez wydawczynię tej audycji zdecydowali się powtórzyć w Trójce eksperyment z pudełkiem. I tenże eksperyment polegał na tym, że podczas koncertu publiczność zastanawiała się nad tym, co nas wszystkich ze sobą łączy. I kartki z tymi pomysłami lądowały w takim specjalnym pudełku. Miałam okazję do niego zajrzeć i sprawdzić, jakie były odpowiedzi naszych dziennikarzy. No i już sprawdzamy. Łączy nas trójka. Oczywiście, że tak. Inna odpowiedź to miłość do muzyki. Wszystko się zgadza. Nadzieja, że możemy żyć w pokoju i wzajemnym szacunku. No i jeszcze jedną przeczytam. Śmierć i podatki. To zostawię bez komentarza. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Co nas wszystkich łączy? Może mają Państwo ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami. Zapraszam do tego. Zapis koncertu zespołu Efterklang ze studia imienia Agnieszki Osieckiej już jutro na naszej antenie. 63. urodziny Trójki, a za chwilę ich utwór Getting Reminders, tylko że w wersji studyjnej. Jest niecałe 7 minut do południa. Getting reminders, our freedom into power that we don't control. And it's just like that, trees are dying in the mind of the road. Oh, oh, oh. And transit. Passenger on the mind of the road. Deep cut in holy acid. We've been gone for a war. Power that we don't control.